Moi boas, ointes de Falamelide. Somos un grupo de alumnos e alumnas de primeiro da ESO do IES. Estamos aquí para contarvos unha chea de historias de medo no noso programa Noites Escuras. Gostaba sentir ese medo, ese formigueo no corpo producido polo medo? Mirades debaixo da cama antes de dormir? Xirades a cabeza cando ides sós por unha rúa escura? Sí, pois este é o voso programa, Noites Escuras. Emitimos na frecuencia 90.5 de FM e na páxina web do IES de Melide. Non vos esquezades, Noites Escuras, un programa terrorífico. Moi boas, queridos internautas. Volvémonos a topar en Noites Escuras, o programa máis terrorífico. Carlos, eu hoxe de que imos falar? Duns seres maravillosos que aparecen no dicionario dos seres míticos galegos. Neste caso, do papón e do unicornio. Veña, Diago, contanos ti. É un coco para asustar aos nenos, pero tamén o ogro dos contos infantís. É un xigante, ten enorme boca, ollos de lume que revolve furioso, e bandullo de forno ardente. En Asturias é idéntico ao noso, en Cataluña é o papo negro, colosal, peludo, en Portugal o papau, que tamén é negro. Ai, que medo! E nós, de que imos falar? Do unicornio. Empezo. Animal con figura de cabalo similar, e un só corno na fronte. É veloz e valoroso. Para capturalo, hai que se valer dunha moza virxe. O unicornio ama a pureza. Sae do seu escondedoiro no bosque. Achegas a moza e deita a cabeza. Amorosiña no seu peito, quedando dormida de inmediato. Por eso se lle atribúe ser símbolo de castidade. O unicornio atrae a boa sorte e afasta o mal. É un mito case universal, existente en toda Europa e Asia. Os persas e os gregos crearon o unicornio, o mesmo que os romanos e os seus sucesores. O clima de Galiza non favorece a este animal, por eso aquí non se ve, pero trafícase moito co seu corno, o alicornio. O pó de corno de unicornio cura case todas as enfermidades e é afrodisíaco. Tamén se usa como amuleto. Este dicionario dos seres míticos galegos atópase na biblioteca do centro. Despedímonos. Diego. Iván. Carlos. E eu iría. Recordade, podedes sintonizarnos en Falamelide na 90.5 FM e na páxina web do IES de Melide.